Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta 92'yi bitirdik. 2 bitti, 93'e gelmiştik. Ama bölünmüş oldu, yani konu bölünmüş oldu. Ayet tamam da bundan evvelki 92. ayette bir müminin bir mümini öldürmesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Kasten. Ama hataen olabilir. Çeşitli hatalar nedeniyle mümin mümini öldürmüş olursa ne ceza verileceğini Allah-u Teala anlatmıştı. Bu kadar, o kadar teferruata girmiş ki, eğer o mümin düşman bir toplumun içinde ise, yaşıyorsa ne olur? Aranızda anlaşma olursa ne olur konusunu bile, o düşman toplumla aranızda bir anlaşma varsa, barış paktı varsa ve o zaman oradan bir mümin öldürürse ne ceza verilecek konularını geçen hafta ele almıştı Yüce Allah, anlatmıştı. Şimdi ise olmaması gereken bir konu olursa ne olur? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir mümini, bir mümin bir mümini kasten öldürürse, hataen değil de, hataeni anlattı geçen hafta, ama kasten olursa, bu işte bugünkü durumlarda, işte nerede o Afganistan'da mümin mümini öldürüyor. Bize göre efendim mümin hepsi Müslümandır diyoruz, Suriye birbirini öldürüyor. Irak'ta Müslüman Müslümanın camisine bomba atıyor, efendim öldürüyor. Dolayısıyla şimdi İslam aleminde mümin mümini kasten öldürüyor. İşte bu ayet bunu açıklamaya getiriyor. Kim bir mümini kasten öldürürse fecezâuhu cehennemu hâliden fîhâ. Onun cezası süreli olarak cehennemde kalmaktır. Ve galiballâhu aleyhi, Allah ona gazap etti. Ve le'anehu, ve ona lanet etti. Ve addelehu azaben azima, ve ona büyük bir azap hazırladı. Şimdi burada bir insan öldürmenin kasıtlı derken adamın bir hatası yok ya. Yani. Efendim, mümini öldürüyor. Bir mümin bir mümini öldürüyor. Bir defa bunun cezasının bir numarası cehennem. Tabii bu cehennem dediği konu, bu ayet 178'de Bakara bir araya getirilerek anlatılması lazım. Çünkü buradaki cezalar genelde ahiretle alakalı olandır. Yani mümini kasıtlı öldürmek günahtır diyor Allah-u Teala. Günahın cezası ahirettedir. Ama aynı zamanda bir suçtur bu. İnsan öldürmek dünyevi hukuk bakımından da suçtur. Bu sefer suçu ne olacak konusu 178'de açıklanıyor Bakara'da. Burada değil. Burada diyor ki, mümini kasten öldürürse bir mümin, onun cezası cehennemdir. Bir numaralı ceza bu. İki, ve galiballahu aleyh, Allah ona gazap edecek. Yani cehennem azabının dışında bir azap daha var, buna gazap diyor. Gazap, Allah'ın gazabı ona olacak. Ve le'anehu ve le'aneti, etti sana üç. Gazabı, cehennem, gazap, lanet. O zaman siz bana bir soru soracaksınız. Nedir gazap, nedir lanet? Ne fark var bunların arasında ki hocam? Bunu ayrı ayrı söylemiş, ayrı ayrı kelime koymuş burada Allahu Teala. Bir gazap demiş, bir lanet demiş. Bu nedir yani? Aslında bu kavramlar Nur suresinde yer alır. 4, 5, 6, 7, 8 ayetlerde bu lanetle gazap yer alır. Der ki orada Allahu Teala, bir erkek hanımını için zina etti derse, mahkemeye müracaat ederse 4 tane şahit getirmesi lazım. Ama bizimkiler üçten dokuzu şahidim olsun diyor, boşuyor. O ayrı. Onu sorma. Onu sorma. Ya her tarafımız dökülüyor. Şimdi orada diyor 4 tane şahit getiriyor. 4 tane şahit kime getirdin? Mahkemeye getirdik de. Ha, mahkemeye gitmeden boşayamazsın demek. Anlıyor musunuz? Şimdi her şeyde iki şahit isterken Allah kadının iffeti konusunda 4 tane şahit istiyor. Evet. 4 tane şahidin yerinde bir insan zina eder mi? Etmez. Uzun süre ne yapacak? Ondan sonra hakim şahit yoksa yemin ettirecek. İşte o yeminde erkek 5. yemininde Allah'ın lanetini üzerine alacak. Bak orada geçer. Kadın da Allah'ın gazabını üzerine alacak. Bak orada da geçiyor bu lanet, gazap kelimeleri diye. Onun için buraya anlatırken oraya geldi hatırıma yani. Çağrışım yaptı. Kadın gazabı üzerine alacak Allah'ın gazabını. Diyecek ki kadın, Allah'ın gazabı benim üzerime olsun, kocam yalan söylüyor. İnkâne minel kâzimîn. Koca da diyecek ki, benim hanımım, Allah'ın laneti benim üzerime olsun, ben doğruyum. Ben doğru söylüyorum. Orada Allah'ın gazabıyla Allah'ın laneti eş anlamlı, hemen hemen aynı manaya geliyorlar orada. Gerçi burada da öyle ama şimdi fark var arada. Fark şu: gazap Allah'ın kulundan alakasını kesmesidir. Allah kendisi alakasını kesiyor. Lanet ise Allah kulunu kovuyor. Uzaklaştırıyor. Öbüründe gazapta Allah kendisi uzaklaşıyor kulundan. Lanette ise kulunu uzaklaştırıyor. Bu farkı anladınız tahmin ediyorum. İnşallah. Yani bu kadar didik didik ettim onu. Anlamadıysanız git adın Boğaz Köprüsü'nden atlayın ya. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, hem gazabım var ona, hem lanetim var. Of. Hem ben alakayı keseceğim onunla, hem de onu kovacağım. Bu manaya geliyor. Yani kasıtlı olarak haksız yere kulumu öldürdün ya, benim eserimi öldürdün ya. Ya ben yaratmıştım onu. Benim eserimi öldürdün. Ula gitsene oraya Süleymaniye Camisi'ne, iki tane varyozdan vursan, bir taşını kırsan dünya kopar ya. Türkiye'de eser, sanat eserini bir tane bir varyoz vurdun da bir taşını kırdın birazcık oradan, ha? Dünya kopar. Sen Allah'ın kulunu öldürüyor. Allah'ın sanat eserini öldürüyor. Ha, bu böyle anlatılması lazım. Anlıyor musun? İslam aleminde böyle anlatılmadı. O kadar göle karar veriyor. Aile meclisi karar veriyor. Fırat Nehri'ne atmadı. Atla dön. Kadının kızın, kız kaçtı kocaya, gitti bir erkeğe, sevdi onu. Aile meclisi toplanıyor. Kardeşine diyorlar ki vuracaksın. Dayısına diyorlar ki sen vuracaksın. Gidip vuruyor. Ne İslam'ı ya? Ne alakası var ya? Ne alakası var? İslam uğramadı ya. Biz de zannediyoruz ki işte abdest aldık, namaz kıldık, İslam uğradı bize. Yok canım. Yok öyle şey. Bu neye benziyor biliyor musun? Bu şuna benziyor. Misafirin aldığına eve değilsin al abdest, bak bak suyunu dökeyim, abdestini havlunu veriyorum lan. Ateşle bir ton dayan. Böyle bir şey olur mu ya? Yani abdest alıyoruz Allah'a, namazımızı kılıyoruz ama birden insan öldürüyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Neler oluyor görüyorsunuz. Şimdi cehennem dedi, Allah'ın gazabı var ona dedi, laneti var ona dedi, aman ya Rabbi, ve addelehu azaben azima, büyük bir azap da hazırladım ona diyor. Dört. Olacak iş mi şimdi bu? Yani adam öldürmenin cezasını görüyor musun kasıtlı olarak? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yaptığı en büyük devrimlerden biri efendim insana verilen değeri ortaya koymasıdır. Öncelikle kadına verilen, kız çocuğuna verilen değeri ele alıyor. Kur'an-ı Kerim ilk ayetlerde, ilk mesela Tekvir suresinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Bi eyyi zenbin kutilen, hangi günahla öldürüldüğü bu kızın soracağım onu diyor mahkeme. Ve idel mev'udetu su'ilet bi eyyi zenbin kutilet. Yani kız çocuğunun hangi nedenle öldürüldüğünü o kıza soracağım diyor. Ha öbürlere değil. Ona. Senin günahın neydi de öldürürler seni. Böylece kadının değerini öne çıkarıyor. İlk defa yani ilk ayetlerde Tekvir suresi ilk surelerdendir. Ardından bütün insanlar devreye sokuyor. Ardından birkaç tane ayette, mesela bunlardan bir tanesi 68. ayette Furkan suresinin, bitkileri bile, ağacı bile, hayvanı bile devreye sokuyor. Musun? Yani haksız yere bir hayvana, bir ağaca, bir insana kıyılamaz. Böyle bir devrim yaptı Kur'an-ı Kerim. Her an kavga yapan, birbirini öldüren insanların o topluma, bütün dünya insanlığına bunu haykırdı. Onun için caydırıcı olsun diye ahirette nasıl azap vereceğini de söylüyor. Anlıyor musunuz? Yani hem bu dünyada cezası kısasa kısastır diyor 178'de, hukuki bakımdan cezası, dünyevi cezası kısasa kısastır, ama adamı öldürdük şimdi. Adam öldürdü, onu da ceza verdik, öldürdük onu, idam ettik onu. Bitmiyor onun cezası diyor Allah. Ahirete de var. Tabii. Anlıyor musunuz? Bir insan namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, hacca gitmezse, kurban kesmezse dünyevi cezası yoktur. Eyvallah. Ahirette cezası var. Ama amme ile ilgili bir günah işleyince hem suçtur, hem dünyevi cezası vardır, hem uhrevi cezası vardır. Yok. Farkı anlayın ha. Ha. Şimdi bu da böyle. Adam öldürmekte hem suç hem günah. Günah boyutuyla ahirette cezasını görecek bu şekilde. Dünyevi hukuk bakımında da 178. ayette Bakara suresinin kısasa kısastır diyor. Anlaşıldı mı? Demek ki Allah-u Teala gönderdiği bu din, bir hukuk sistemi vardır bu dinin. Hukuk sistemi vardır. Bu hukuk sisteminin en önemli kurallarından tabii hukukun bir boyutu da nedir? Ceza hukukudur. Yani işte nasıl ki bizim hukukumuzun, dünyevi hukukun ceza hukuku varsa, Aynı şekilde ceza hukuku vardır Kur'an-ı Kerim'in. Bu ceza hukukunda Allah-u Teala insan öldürme konusunu ele alıyor bu ayetlerde. Yukarıda aldı, burada aldı. İşte 178'de, 179'da ele aldı. Bakara suresinin. Velhasıl kelam bazı ayetlerde alıyor. Şimdi demek ki, bir daha söyleyip geçiyorum. Kasıtlı bir mümin bir mümini öldürürse onun için cehennem vardır. Allah'ın gazabı vardır. Allah'ın laneti vardır. Ve Allah ona çok büyük bir azap hazırladı. İşte bu dört tane ceza sistemini uyarlıyor Allah-u Teala mahşerde bu adam için. Tabii ki dünyevi cezası 178'de kısasa kısastır diyor. Orada seçenekler koyuyor. Diyet de olabilir, af da edebilir onu şeyi, yani onun varisleri falan. Oraya şimdi girmemize lüzum yok. Ama meseleyi anladınız burada. Demek ki bir mümin bir mümini kasten öldüremez. Hem dünya hayatını kaybetmiştir hem ahiretini. Ama bu ayetler İslam aleminde anlatılmıyor. Anlatılmadığı için, böyle bir bilinç olmadığı için Müslümanlar birbirini öldürüyor. Eğer Müslümanlarsa, bilmiyoruz Müslüman olup olmadıklarını ama öyle diyorlar yani. Biz de öyle diyoruz. %98'i Müslümandır diyoruz yani. Öyle konuşuyoruz ama bilmiyorum tabii yani. 8-9'u. 80-98-9. Devam ediyor Allah-u Teala. Yine gene aynen bu öldürme meseleleriyle ilgili yine konuları ele alacak. Böyle cihat konusuna girecek. Böyle bir şeyler yapacak buralarda şimdi. Efendim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İzâ darabtum fî sebîlillâhi. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman. Aslında darabe. Darabtum yani yolculuğa çıkmak manasına da gelir. Burada da 101. ayeti de bunu anlatacağız inşallah. Efendim. Ama Allah yolunda yolculuğa çıkmak demek savaşa gitmek anlamına gelir doğal olarak. Efendim, ha fi sebilillah, Allah yolunda başka nasıl yolculuğa çıkarılır? Adam parasını kazanmak için gurbete çıkması da odur. Onu da söylüyor burada. Çok ilginçtir bu yani. Ben bunu Almanya'da bir konferansımız sonunda söyledim de. Allah-u Teala üç grup insanı anlatıyor burada. Birisi hastanede yatanlar, birisi para kazanmak için gurbete gidenler, birisi de askere gidenler. Anlıyor musun? Burada bunu anlatıyor şimdi. Bak şimdi. Seyekûnu minkum merla. Hasta olanlarınızı Allah-u Teala biliyorum ben diyor. O hastanede yatanları, o hastalıktan çile çekenleri ben biliyorum. Farkındayım. Ve aharûne yadribûne fil erdi yebtehûne min fadlillâh. Ve onlardan bir grupta vardır insanlardan, Allah'ın hazinesinden aramak için gurbete çıkarlar. Bunu anlattım Almanya'da. İşte siz bunlardan birisiniz dedim onlara. Dünya koptu. Bu da Allah Kur'an'da anlatıyor siz dedim yani. Ve aharûne yukâtilûne fî sebilillah. Allah uğrunda savaşanlar. Yani asker dediğimiz olay bu. Bu üç grup insan. Özellikle Allah-u Teala bunların üzerine vurgu yapıyor. Müzzemmil suresinde yani. Evet. Şimdi demek ki Allah uğruna yolculuğa çıkmak ya Allah'ın hazinesinden elde etmek için gurbete çıkıyor, çalışacak. O çalışmak da bir ibadettir. Eyvallah. Anlıyor musunuz? Kur'an'da ayet yani Sebe suresinde hem de Davud peygambere söylediğini Allah-u Teala Zebur'da. Ey Davud ailesi şükretmek için çalışın. Çalışmak bir şükürdür. Eğer Allah için niyet etmişsen evinden çıkarken Allah için gidiyorsan işine, bu şükür ibadetidir. Ayet. Bunlar anlatılmadı ki bize ki çalışmanın önemini anlatsa İslam alemi böyle geri kalındı. Ha şimdi yani buradaki darabtun fiilini anlatıyorum. Fi sebilillah yani anlatıyor. Oraya takıldım oraya şimdi. Oraya takılınca şimdi bu sefer ayetler hücum ediyor. Bu sefer oradan oraya gitmek mevcutte kalıyorsun. Efendim. Ha olay bu. Yani savaşa çıkmak. Efendim. Bir şey söyleyeceğim size diyor Allah-u Teala. Fetebeyyenu. Savaşa giderken fetebeyyenu yapacaksın. Fetebeyyenu kelimesi beyandan gelir. Aslı bunun beyan. İyi dinleyin, anlayın manasına geldiği gibi araştırın anlamına da gelir. Mesela Hucurat suresinin 6. ayetinde size bir fasık bir haberi getirdiği zaman araştırın diyor Allah. Fetebeyyenu'yu orada da kullanıyor Allah-u Teala. Şimdi biz bu kelimenin anlamlarını ayette ispat ediyoruz ki ne manaya geldi bilinsin diye. Şimdi bu iki manayı bu ayette bilmemiz gerekiyor. Onu anlatacağız da yorum yaparken. Şimdi savaşa giderken veya yolda yürürken neyse fetebeyyen olacağız. Birinci görevim bu. İş o. Ne? İyi dinleyip anlayacaksınız. Ondan sonra bir muamele yapacaksınız. Eyvallah. Yani Müslüman bilinçli yapar bu işi. Bir iş yapacak. Bir adam öldürecekse onu da bilinçli yapar. Eyvallah. Bak şimdi öyle olacak da burada. Onun için burayı söylüyor Allah-u Teala. Baştan bunu koyuyor. Bu kelimeyi koyuyor. Tabii Fetebeyyenü'yü Hucurat suresindeki ayeti kerimeyle açıklarsak iyi araştırın. Öyle geliş güzel insanları öldürmeyin. Manasına gelir. Şimdi Fetebeyyenü iyi dinleyin, anlayın, araştırın. Ve la tekulu demeyin. Bak demeyin. Şimdi Fetebeyyenü olumlu bir emir. Araştırın, dinleyin, anlayın, iyi dinleyin. Ve la tekulu demeyin. Burada olumsuz bir emir var. Demeyin. Limen, madem böyle açıklayarak gidiyoruz, açıklayalım. Yani önce manayı verecektik ama neyse açıklayarak gidelim. Kim için? Limen. O kimseye demeyin. Elga ileykümü selame. Size selam diyen, selam diyen insana demeyin. Leste müminen. Sen mümin değilsin. Demeyin. Muhteşem. Çok güzel. Şimdi rivayet edilir ki bu kitaplarda var. Ama bu ayetin içeriğine uyduğu için ben onu nüzul sebebini anlatıyorum size yani. Uyduğu için söylüyorum. Sahabe yolda giderken çobanın biri bunlara selam diyor. Bunu öldürüyor. Yani mallarını almak için ganimet olsun diye savaşa gidiyorlar ya. Ha, onları alalım diye Müslümanlar öldürüldü adam. Bunun üzerine bu ayet geldi. Size selam diyen adama nasıl mümin demezsiniz? De peygambere geliyorlar. Peygambere bu olayı anlatıyorlar. Peygamber siz onun içinden mi geldiniz dedi. İçinde miydiniz siz? Gönlünde miydiniz? Allah da bu ayeti gönderdi. Size selam diyen adama sen mümin değilsin diyerek öldürmeyin. Demeyin böyle. Şimdi bu ayeti kerimedeki selam kelimesi ne? Ne? Selam biliyorsunuz Müslümanlar arasında bir paroladır. Nasıl askerde haşa benzetme olmasın ama benzetme doğrudur. Siz bir askeri birliğe yaklaşıyorsunuz. Sana ne soruyor? Parolayı soruyor. Sen buranın adamıysan parolayı bilir. Parola yoksan mermiyi çakarsan. Girmeye teşebbüs eder. Öyle mi? E şimdi sana parolayı verdi adam. Selam dedi sana. Ben teslim olmuşum. Ben Müslümanım demektir. Selamın manası. Barış demek anlamına gelir. Selam aynı zamanda. Aynı zamanda teslim oldum ben. Ben Müslümanım diyor sana. Adam sen Müslüman değilsin diyerek adamı öldürüyor. Böyle bir şey var mı? Olamaz diyor Allah-u Teala. Onun için iyi dinleyin. Adamın sözünü iyi anlayın. Araştırın adamı. Hakikaten Müslüman mıdır değil midir diye araştırın onu da. Araştırmadan nasıl öldürürsün onu? Bak bu kadara da iniyor ha. Bu hatayı da kabul etmiyor Allah-u Teala. Bu din de bu. Şimdi biz Allah'ın vahiyini anlatıyoruz yani. Sözüm ona bu küçük kafamızda bir şeyle anlıyoruz. İşte konuşun. Şimdi Müslüman bir lafı konuşmadan iyi dinleyecek, anlayacak ve araştıracak. Fark etmez. Bu o zaman öyleydi, şimdi de öyle. Yani sen bir bilgiyi araştırmadan, ha, iyi dinlemeden nasıl diyeceksin ki bu yanlıştır? Şimdi adam diyor ki Berat Hoca yanlış konuşuyor. Nasıl misal ya? Ya bunu her yere uyarlayacaksın ya. Bunu her yere uyarlayacaksın. Nasıl yanlış diyorsun bana? Hangi cürmünle? Neyi okudun sen? Ne biliyorsun sen? Araştırıp dinledin mi? Araştırdın mı? Baktın mı? Ettin mi? Ha? Hangi cürmünle diyorsun? Müslüman bilinçli iş yapar. Müslüman bilerek bir iş yapar. Araştırır. Ha? Dinler, anlar, iyi dinler, iyi anlar. Ondan sonra konuşur. Müslüman iyi dinlemeden, araştırmadan, anlamadan konuşma diyor. Konuşma. Ha şimdi bu ayeti kerimeyi hayatımıza uyarlayacağız da biz hep onu kavga ederek bu işe bu tabi adam mı öldüreceğiz? O zaman biz de bu ayet yerken. Hayır efendim. Müslüman bir işi tenkit ederken sen mümin değilsin bir adama derken, senin konuşumun batıldır derken, yanlıştır derken bunu bilerek söyleyeceğiz. Eski hurafe bilgilerine dayanarak 200 senedir, 500 senedir bu böyledir de şimdi nasıl oldu böyle diyemezsin de. Onları bıraksan Müslüman'a yakışmaz bu. Seni kurtarmaz bu. Anlaşıldı mı? Ha. Demek ki burada Fetebeyyenu çok önemli bir yer tutuyor burada. Bir insan bir insanı böyle selam demesine rağmen, barış demesine rağmen, ben Müslümanım, ben teslim oldum demesine rağmen nasıl öldürürsün adam? Huzeyfe bin Yeman'ı da böyle öldürmüşler. Yeman'ın şeyini de onun için bu ayetin geldiğini de söyleyen onlar var. Tebtehûne aralel hayâti dünya. Dünya hayatının menfaatını umarak adamı öldürmeyin diyor Allah. Demeyin böyle. Leste mu'minen demeyin. Yani bu adamı öldürün, koyunlarını al. Bu çobanın bir dünya menfaati işte bu. Bu dünya menfaatini isteyerek, arayarak sakın ha size ben Müslümanım diyen adama sen Müslüman değilsin. Seni öldüreceğiz demeyin. Böyle bir şey yapmayın diyor Allah. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Siz şunu bileceksiniz. Ganimet çoğu, çok çok ganimet Allah katındadır. Bu bilinçte olacaksın sen. Başkasının malına göz dikerek onu öldüreyim, malını alayım. Böyle değil. Sen benden isteyeceksin. Benden. Anlıyorsun. Şimdi burada muhteşem bir bilinç veriyor. Yani Müslümanlara bir bilinç veriyor. O zaman bu hata yapıldı. Gene de yapılıyor. Gene de yapılıyor. Görmüyor musunuz nasıl insanların hakları ellerinden alınıyor? Tüysüz yetimin hakkı elinden alınıyor. Görmüyor musunuz bu memlekette doğan çocuklar borçlu doğuyor. Hayatı boyunca borcunu ödeyemiyor. Neler yapılıyor görmüyor musunuz? Yani o zaman bir çobanı vurdu. Aldılar elinden neyse koyunlarını. Dünya hayatı menfaati. Ama bugün dünya hayatı menfaatinde neler oluyor? Neler? Müslüman böyle bilecek. Müslüman çalışacak, Allah katından isteyecek. Olay bu. Kederke küntüm min gablu femennallahu aleyküm fetebeyyen babababa. Fetebeyyenü ile başladı, fetebeyyenü ile bitiyor. Olacak işte. Ayette diyor ki Allah. Şunu iyi bilin. Bu ayeti kerimeyi birileri okuması lazım ve siyasetin ana kuralı olması lazım. Bu. Kedalike küntüm. İşte bunun gibi siz de idiniz. Min gablu bundan evvel. Bundan evvel siz de öyleydiniz. Sizin düşmanların sizden üstünken nasıl bekliyordunuz o düşmanların size ne yapsın diye ne düşünüyordun sen? Şimdi sen de öyle yapacaksın. Dikkat et. Sen de kafir gibi olma. Sen zayıfken o düşman kafir düşmanından ne bekliyordun sen? He? Ne bekliyordun? Yanlış yapıyorsun bana demiyor muydun? Efendim bana böyle niye davranıyorsun? Güçsüzüm. Şimdi bundan evvel sen de öyleydin. Dikkat et, düşün halini. Ona göre sen düşmanına muamele yap. Uf. Geçmişi unutma. Unutma. Müslüman unutmaz. Müslüman kafir sana ne yaptıysa, nasıl davranıyorsa sen öyle davranmayacaksın ona. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? İnşallah. Anlamadıysanız köprü hazır orada. Gidin oraya. Buraya işiniz yok. Nokta. Şimdi o bundan evvel siz böyleydiniz, aynı durumdaydınız şimdi. Düşmanınız size selam demesine rağmen çekip öldürdünüz, düşman zannettiniz onu. Ne doğrudunuz araştırdınız, ne doğrudunuz dinlediniz, ne anladınız, ne dediğini adamın, öldürdünüz onu. Daha evvelden de siz öyleydiniz diyordunuz ama düşmanınız anlamıyordu, araştırmıyordu. Nereye nasıldın? Femennallahu aleyküm. Ben size nimet verdim, lütufta bulundum, ihsanda bulundum. Size güç verdim, sizi güçlendirdim, iktidarı verdim size. Şimdi üstün oldunuz, güçlendiniz. Siz aynı muameleyi yapmayın. Bu muhteşem. Muhteşem. Bu gönülde neler var? Gönül. Bir konuşsa da bu aklım olmasa da mantığı. Gönül bir konuşsa da bu mantık, bu akıl orada olmasa, kontrol etmese onu. Demek ki empati yapacaksın. Empati, tabii bu kelime biraz yabancı bir kelime, bu kullanılıyor ama kendini başkasının yerine koyup meseleye öyle bakmaktır empati. Sen kendi görüş açından değil de karşındaki adamın durumuna göre o meseleye bakabilmektir empati. Allah böyle yapar. Kur'an'da empati yapar. geçer bizim tarafımıza, kulunun tarafında meseleye öyle bakar. He he, ayet, bunlar ayet. Geçer. Yani diyor Allah-u Teala, senin mantığınla konuşalım şimdi. Senin beyninle bakalım meseleye. Senin beyninle bakarsan netice bu değil mi diyor. Ayet ha. Senin beyninle bakarsak işe netice böyle çıkmaz mı diyor. Mesela bunlardan biri Rum suresindedir. 1, 2, 3, 4. sayfadadır. Allah benim hocama rahmet eylesin. Şimdi öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere diyor ki Allah Teala. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere. Ha sizin beyninizle bakalım meseleye. İlk yaratma mıdır daha zor? Öldükten sonra diriltme midir daha zor? Ve huve ehven öyle. Elbette ki ikinci yaratma daha kolaydır. Allah için kolaylık zorluk söz konusu değil ama diyor senin beyninle bakalım bu işe. Senin beyninle bakarsak ikincisi daha kolay değil mi? He? Bak bak orada empati yap. Şimdi bu Kur'an'ın metodolojisidir. Yani Allahu Teala hep bizim açımızdan bakar meselelerin çoğuna. Hep bizim derdimiz, bizim problemlerimizi çözmek ister Allah. Yani mesele bu. Efendim şimdi Müslüman diyor Allah-u Teala savaş anında veya böyle savaş potansiyeli durumunda olan durumlarda Müslüman kendi geçmişini hatırlayacak, meseleye öyle bakacak. Ve öyle baktığın zaman da bir zamanlar da ben de bunlar gibiydim. Bu düşmanım güçlüyken bana neler yapması gerektiğini, ben ne istiyordum o zaman onu bileceksin. Şimdi de sen ona öyle muamele yapacaksın. Femennallahu aleyküm. Allah-u Teala da size lütufta bulundu, iyilikte bulundu. Bulundu da ne oldu? İktidarı size verdim. Gücü size verdim. Artık siz egemen oldunuz. Efendim, güç kazandınız. Şimdi o insanlara size nasıl muamele yapıldıysa öyle yapma ha. Of of. Fetebeyyenu. Yine tebeyyen. İyi dinle. İyi anla. İyi araştır. Yine fetebeyyenu. Yukarıda fetebeyyenu, burada da fetebeyyenu. Yani ayete bak şimdi. Bir fetebeyyenu, bir fetebeyyenu. Arasında bir takım sistemler koyuyor Allah-u Teala. Bu fetebeyyenu, iyi dinlemek ve iyi anlamak ve meseleyi araştırmak çok önemli. Burada aynı zamanda bir basın kanunu da var. Yani meseleyi araştırmadan gazetede yazmayacaksın, haber yapmayacaksın, medyada yapmayacaksın. Basın ahlakı. Meseleyi iyi araştıracaksın. İftira etmeyeceksin. Anlamışsın. Yani ayet, bir bakarsan siyasete kanun veriyor buradan, doğruyu oraya veriyor bir tane. Bir taraftan basın ahlakına doğruyu veriyor bir tane. Bir tane de sosyal ahlaka. O Hucurat suresindekiyle bunu birleştir. Sosyal ahlaka. Yani bir fasık sana bir haberi getirdiği zaman da araştırmadan sakın ha o adama bir muamele yapma diyor. O topluma bir muamele yapma. Araştır. Benim hakkımda konuşuyorsun. Ya git Bayraktar'a sorsana ya. Bayraktar'ın kendisine sorsana ya. Ya ne lüzum var konuşmana diyor. Ben buradayım. Ya bana sor. O arkadan dedikodu yapacak. O çok tatlıdır o. Kardeşin etini yiyecek o. Kardeşin etini yemek durur gıybet. O teneşir tahtasına yatıyor kardeşi. Başladığını şey etme. Bıçakla kesme yiyorum. Ayet öyle diyor. Ben demiyorum. Evet. Araştırın diyor Allah-u Teala. Yine. Şimdi bu arkadaşlar bu siyasi konuda bu ayeti kerimeyi siyasete alırsak aynı zamanda bir savaş hukuku var burada. Aynı zamanda bir sosyal ahlak var burada. Aynı zamanda efendim biraz evvel ne dedik? Efendim araştırma konusu, anlama konusunda bir şey daha söyledi. Neyse. Efendim Şimdi Kur'an'da En'am suresinin son ayetinde diyor ki Allah-u Teala Huvellezî cealeküm halâife fil ard. Allah-u Teala sizi yeryüzünde halife yaptı. Yani iktidara getirdi. Halifenin anlamı bu. İktidara getirdi. Deniyorum sizi. Bakayım size verdiğim bu iktidara ne yapıyorsun? Hani tarafta. Son ayeti dur ama. Ve rafa bağlakum kavga bağla. Birbirinizden üstün kıldım. Derecatin derece bakımından liyeblüveküm denemek için sizi imtihan etmek için fîmâ âtâk size verdiğim bu siyasi erki bu iktidara verdiğim bu iktidar konusunda sizi denemek için onlara üstün kıldım sizi ve iktidarı size verdim diyor Allah-u Teala. Demek ki ne anlama geliyor? Siyasetçi şunu bilecek. Şu anda ben imtihan salonundayım. İmtihanım. Yani siyasetçi her an imtihan anındadır. Ayet onu söylüyor, ben söylemiyorum. Şimdi o zaman ne yapman lazım? İyi dinle beni. Bak ben burada bu kanunları anlatıyorum. Ey siyasetçi, ey basıncı ahlakı olan adamlar, beni iyi dinleyin. İyi dinleyin. İnna Allah kana bima ta'maluna habira. Allahu Teala sizin yaptıklarınızdan haberdar. Ne yaparsanız ben onlardan biliyorum. Haberdarım ben. Şimdi işte bu ayetler beni kontrol ediyor. Düşün ki şu ayeti bilen bir hoca ne yapacak? Ya sen konuşabilir misin sen? Dedikodu yapabilir misin? Yani hikaye anlatabilir misin? Mitos anlatabilir misin? Hurafe anlatabilir misin? Her şeyden haberdar Allah-u Teala. Ben burada ne konuştuysam Allah-u Teala biliyor bunu. Abi kulum ne diyor bana diyecek mesela. Sen ne deydin orada? Peygamber bile sorguya çekileceği bir yerde. Bayraktar Hoca ne olur orada? Ha? Ben bunları bilerek ve buna inanarak ben burada vaaz ediyorum. Anlıyor musunuz? Olay bu. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala bu savaş konusunda. Bazı konuları da ele alıyor. Bazı ihtimalleri de ele alıyor. Buyuruyor ki La yestevil ka'idûne minel mu'minîne gayru ulil darali vel mücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlihim ve enfusîm. Manayı verelim sonra açıklar. La yestevil ka'idûne oturanlar eşit değildir. Oturanlar. Minel müminine müminlerden gayr-ı ulillarali mazeretsiz olarak oturuyor savaşa gitmeyin. Askere gitmeyin. Mazereti yok. Baba. Burada anlatılıyor. Onu da o ihtimalde la. Yani savaşa gitmek istemeyenler de olabilir. Oturun. Onu peygamber bile kaldıramaz yerinden. Kaldıramadı daha olmuş. Vel mücahidûne fî sebîlillâhi Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerle eşit değil. Mazeretsiz oturanlar ile malıyla canıyla Allah uğruna Allah yolunda cihat edenler eşit olamaz. Diyor Allah. Demek ki böyle adamlar var ki adam bugün askere gitmiyor, askerden kaçıyor da. فَوَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ دَرَجَ فَوَّلَ اللّٰهُ Allah üstün kıldı. El-mücahidine cihad edenleri بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ mallarıyla ve canlarıyla alel kaidine oturanlara üstün kıldı derece bakımından. İkisi de mümin ama. İkisi de mümin Ama birisi savaşa gitmiyor, oturuyor mazeretsiz. Öbürü cihad ediyor malıyla, canıyla. Bunlar eşit değil diyor Allah. Bunlar eşit olamaz. Ve küllen va'dallahu'l husna. Ama bunların hepsine, hepsi mümin olduğu için tümüne ben güzellikler vaat etmişim. Ezan. Bizimki değil. Ha? Bizimki değil, başka bir yer. Öyle mi? Ben bunlar mümin oldukları için o oturanlara da, o cihad edenlere de güzellikler vaat etmişim. Ve fallalallahu mücahidine alel gaidine ecren azim. Allahu Teala mücahitlere, oturanlara nazaran daha büyük bir ödül hazırladım ve verecek. Yani tamam, mümindir diye bunlara inandılar diye, Müslüman oldular diye hepsinin ortaklaşa bir güzellikler bunlara vaat etmişim. İman etmiş olmaları, Müslüman olmaları nedeniyle asgari müşterek olarak onlara güzellikleri vaat ettim diyor. Ama bu malıyla canıyla cihad edenlere, oturanlara nazaran çok daha büyük bir ödül vereceğim diyor Allah-u Teala. Ezan. Şimdi gelecek hafta bunu devam edeceğiz de, nedir o ödül ya Rab diye sormamız lazım. Öyle ya. Hemen bir alttaki ayette onu söylüyor, onu söyleyeyim. Derecatim minhu. Allah tarafından onlara derece verilecek. Üstünlük var. Bir. Ve mağfireten af var. Şayet günah işlemişse bunlar, o cihad edenleri, onları affediyor. Ve rahmet, ve onlara rahmetim vardır. Üç tane ödül fazladan veriyorum diyor Allah. Ve kânallâhu gafûren rahîmâ. Allah affedicidir, merhametin kaynağıdır diyor ve bitiyor. Gelecek hafta bu konuyu yine yukarıdan alalım, 95'ten alalım, devam edelim. Değerli kardeşlerim, şimdi görüyorsunuz burada nasıl Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim yani kılcal damarlarda ameliyat yapıyor. Yani meselelerin, insan ilişkilerinin nerelerine giriyor. Ama olay şu. Fetebeyyenu fetebeyyen. İki defa buraya tekrar ettim. Bir ayet. İyi dinle, iyi anla ve iyi araştır. Müslüman bu. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına neylesin? El-Fatiha.